يدعى عصر خليل يدعى عصر عمر منقلر يكبر يصطفى وستلكر يصطفى وستلكر يصطفى وستلكر استدعى مرتبي يبهر د 1415 هجری قمری کال د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت د علی قدر امیر المؤمنین د مبارکی پیغام صدقات عدالت دیمانا لی دنیا دیمانا لی دنیا دیمانا لی دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ناصر المجاهدين، ومذل الجبابرة والمتكبرين، والصلاة والسلام على إمام الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رواه الترمذي. مسلمانان ورنو أو مجاهد ولسا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنیک مرغ کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته لخوشیو او برکتونو د دې ډکی ورځی مبارکي وایم. الله تعالی مو د رمضان د میاشتې صيام، قیام، صدقات، دعاګانی او جهاد او ټول نیک اعمال قبول کړه. مسلمانان ورونو، د خوشی او شکر ځای دی چې الله تعالی دا ورځ داسې محال را باندې راوستي چې په جهادي ډګرونو کې د پرله پسې فتوحاتو او لاسته راوړنو شاهدان یو. الحمدلله د هیواد په سطحه نظامی وضعیت د مجاهدینو په ګټه دی. لومړی د الله جل جلاله په نصرت، او بیا د مجاهدینو او ولس د بېسارې قربانیو په برکت له پراخو سیمو د اشغالګرو ټغر ټول شوی. په ښاري سیمو کې د دشمن مهم مراکز تر بریالیو بریدونو لاندې راغلي. په مفتوحه سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت حاکمیت او اداره د پخوا په نسبت قوي شوي. د مجاهدینو صفوف د هر کله په نسبت منسجم، فعال او متحد دي. خو د تاسف ځای دا دی چې دشمن د ولس له ځینو ناخبرو او غافلو بچیانو څخه د خپلو شومو موخو د ترلاسه کولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي، خپله د جګړې له ډګر څخه په شا کیږي او هغوی را مخې ته کوي. زه په ټولو عسکرو، پولیسو او په عام ډول په ټول مخالف سب غږ کوم چې د خپل ولس پر خلاف د اشغالګرو د مخو لپاره ځانونه مه تباه کوي. راشئ د خپل ولس په څنګ کې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای د ګډ دشمن پر خلاف مقدس جهاد وکړي چې د دنیا او آخرت سعادت مو په برخه شي. له علمای کرامو، قومي مشرانو او متنفذینو څخه هم هیله کوم چې دغه ناخبره ځوانان چې د دشمن لخوا استعمالیږي وپوهوي، او هم باید والدین او خپلوان یې هڅه وکړي چې خپل اولادونه د دنیا او آخرت له خسران څخه وژغوري. مجاهدین باید له هغو اشخاصو سره چې د دشمن له لیکو را جلا کیږي د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم د خواخوږۍ برخورد وکړي، هغوی ته هرکلی ووایي، او د هغو با احساس افغانانو د قهرمانۍ قدردانی وکړي او وی نازوي چې په دشمن بریدونه کوي او بیا جهادي صف ته راځي. الحمدلله له مجاهدینو سره د ولس همکاري او د اعتماد کچه نور هم زیاته شوې ده. زه د مجاهدینو په نمایندګۍ له خپل په دین او هیواد مین ولس څخه مننه کوم، او د مخلصانه ملاتړ په بدل کې له الله تعالی څخه ورته سرلوړي، سوکالي او د دارینو سعادت غواړم. د نظامي ډګر په څیر په نورو برخو کې هم د اسلامي امارت فعالیتونه د پرمختګ او نوښت په حالت کې دي. د معارف، صحت، اقتصاد، قضا، دعوت او ارشاد، فرهنګي فعالیتونه، د شهداو او معیوبینو، له مؤسساتو سره په کاري ساحه کې د تفاهم او کنترول، د بندیانو د چارو او ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخو کې ستر خدمتونه سرته رسول شوي. په داسې حال کې چې له الله تعالی څخه یې مسؤلینو او نورو کارکوونکو ته د هرې هڅې په مقابل کې لوی اجرونه غواړم، د لاشه پرمختګ او اغیزمن فعالیت هیلمن یم. د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د هلو ځلو له امله چې زموږ له لارښوونو سره سم خپلې چارې پر مخ وړي، اسلامي امارت په نړیواله او کورنۍ سطحه سیاسي وجاهت ترلاسه کړی. ډیر هغه جهتونه چې مخکې یې له موږ سره مخالفت درلود، اوس اسلامي امارت ته یو واقعیت په حیث مني. په دې لړ کې د اسلامي امارت د سیاسي استازو د هلو ځلو په پایله کې له امریکا سره د بندیانو تبادله یو ښه لاسته راوړنه وه. د یرغلګرو په لاس د کابل نصب شوې اداره له هر اړخه له ناکامۍ سره مخ ده، تر دې چې د خپلو بهرنیو تمویلونکو او داخلي پلویانو باور یې له لاسه ورکړی. په اداري فساد، د ځمکو په غصب، د ولسي شتمنیو په چور او تالان کې یې لومړی مقام ګټلی. د ټاکنو په نوم روانې جعلي پروسې د کابل اداره او غربي دیموکراسي لاله رسوایی سره مخامخ کړله. په حقیقت کې له نوموړې پروسې څخه د اشغالګرو او د هغوی د داخلي ملګرو هدف افغانانو ته دا ښودل و چې بدلون راغلی، خو افغان ولس له پیله د دشمن په مخو پوهېدی. ځکه خو اکثریت ولس نوموړې پروسه تحریم کړه، اوس دا د ټولو ولیدل چې د ټاکنو او د خلکو د رایې خبرې د شعار په توګه د ولس ته غولولو او ترمنځ یې د قومي، سمتي، ژبنیو او نورو کرکو او نفرتونو د رامنځته کولو لپاره کېدلې. ټول وینو چې زموږ له وړاندوینو سره سم د تیر په څیر دا ځل هم د انتخاباتو په نامه لوبه امریکایي انتصابات شول، و اوس هم د اشغالګرو په لاس کې دی. هر څه چې هغوی وایي په داخلي ملګرو یې منل، پرته له دې چې د هیواد او ولس ګټې په پام کې ونیسي، لازمي دي. موږ امریکایي او هغو اروپایي حکومتونو ته چې په افغانستان کې پوځیان لري یا په راتلونکي کې دلته د خپل سیاسي نفوذ یا نظامي اډو د ساتلو فکر لري، وایو چې افغانان پرېږدئ تر څو له خپلو دیني او ملي غوښتنو سره سم یو خپلواک اسلامي حکومت جوړ کړي. که تاسو له دوی څخه د حکومت جوړولو دغه حق سلبوي، دا نه یوازې ظلم او د انساني نورمونو پایمالول دي، بلکې ستاسو لپاره به یې پایلې هم یوازې هغه وي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې مو ولیدلې. تاسو به اوس دا حقیقت درکړی وي چې افغان ولس چې تاریخ یې د اسلام او خپلواکۍ لپاره له مبارزو ډک دی، هیڅکله به د پردیو په لاس جوړ شوي حکومتونه ونه مني. زموږ په باور د افغانستان جګړه هغه وخت پای ته رسیدلی شي چې ټول بهرني اشغالګر له افغانستان څخه ووځي او دلته یو سپیڅلی اسلامي او خپلواک نظام حاکم شي. د دوی د محدودو عسکرو پاته کېدل د هر عنوان لاندې چې وي د اشغال او جګړې د دوام په معنا دی، ځکه هیڅوک په خپله خاوره کې یرغلګر ځواکونه نشي زغملی. هغو کسانو ته چې له اشغالګرو سره د امنیتي تړون د امضا کولو فکر لري، وایو چې د اشغال د اوږدېدو او د جګړې د اسبابو د تمدید له چارو دي لاس واخلي. زموږ په هیواد کې د اشغالګرو شتون د هیڅ چا په ګټه نه دی. د جګړې له اوږدېدو سره د سیمې او هیواد امنیت نور هم خرابیږي. په ځانګړي ډول په هیواد کې د اسلامي نظام سیاسي استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا د نشتوالي، د کلتوري یرغل د پراخېدو او د راتلونکو نسلونو د تباهۍ لامل ګرځي. نړیوالو او گاونډیانو ته د تیر په څیر یو ځل بیا ډاډ ورکوو چې زموږ مبارزه د یو اسلامي خپلواک نظام او د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره ده. موږ د گاونډیو، د سیمې او نړۍ هیوادونو په چارو کې نه د مداخلې او ضرر رسولو اراده لرو او نه یې ضرر رسوونکی دریځ غملی شو، او له دوی نه هم د ورته دریځ غوښتونکي یو. او په ټولو سرحدي سیمو کې په میشتو مجاهدینو غږ کوم چې د خپلو پولو ساتنه وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ښه تعلقات وساتي. د منځني ختیځ د پیښو او تحولاتو په اړه باید ووایم چې نړیوال قدرتونه دي د سیمې ولسونه پرېږدي تر څو خپلو مشروع ارمانونو ته ورسیږي. دا د توجیه وړ نه ده چې ولسي پاڅونونه د تروریزم په بې معنا الزام تورن شي او بیا د بمونو تر باران لاندې ونیول شي او یادې بندیخانې پرې ډکې شي. په دا ډول کړنو هیڅوک د کوم ولس اراده نه شي ماتولی. دا چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې د اسرائیلو غاصب رژیم په سلګونو مظلوم فلسطینیان شهیدان، زخمیان او بې کوره کړل، موږ دغه وحشیانه عمل په کلکو ټکو غندو او په ټوله نړۍ په ځانګړي ډول اسلامي نړۍ غږ کوو چې د داسې ښکاره مظالمو په اړه پټه خوله پاته کېدل لویه بې انصافي او د ټولو په تاوان دي. باید د دا ډول سترو ظلمونو د مخنیوي لپاره عملی او ګړندي ګامونه پورته شي ترڅو د سیمې او نړۍ امن نور خراب نشي. د اسلامي امارت زړورو مجاهدینو، دا ستاسو دینی او ملي وجیبه ده چې د خلکو د هوساینې او زړه ساتلو لپاره زیار وباسئ. له غرور، کبر او پرته له شرعي دلیل څخه له وسلې او زور څخه کار اخیستل، د ولس ګواښل، ویرول او ځورول، د هغوی سر، مال او عزت ته تاوان رسول هغه ستر جنایات دي چې د ارتکاب له امله به نه په دنیا او نه هم په آخرت کې له محاسبې خلاص شي. د خلکو په وړاندې ستاسو اخلاق باید یوازې زغم، تواضع، بردباري، ایثار او متقابل احترام وي. باید په یاد ولرو چې الله تعالی زموږ ظاهري شعار او صورتونو ته نه ګوري، بلکې زموږ زړونو او اعمالو ته ګوري چې د خلکو په وړاندې له کومو اخلاقو کار اخلو. مجاهدین باید د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمو کې د عدالت او امنیت تر رامنځته کولو لپاره مخلصانه هڅې وکړي، د غلو، قطاع طریقو او مخربو اشخاصو مخه ونیسي او ولس ته د امن او هوساینې فضا برابره کړي. د جهادي عملیاتو په مهال باید د ولس د سر او مال پوره خیال وساتئ ترڅو خدای مکړه متضرر نشي. د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ټاکل شوې اداره هم باید خپلې مهمې وظیفې ته په ټول جدیت سره متوجه اوسي ترڅو د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. مجاهدین باید په یاد ولري چې د نړیوالو یرغلګرو په وړاندې زموږ استقامت او بریالیتوب یوازې د الله تعالی په رسۍ د منګولو ټینګولو برکت دی. مجاهدین باید همداسې د اطاعت په چوکاټ کې د الله تعالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپلو امیرانو اطاعت ته دوام ورکړي، له نفاق، اختلاف او تعصب څخه ځان وساتي، د اتحاد، ورورولۍ او خپلمنځي باور مزي نور هم باید ټینګ کړي او د دشمن په وړاندې جهادي صف د بنیان مرصوص په شان نه ماتېدونکی وساتي. مجاهدو هیوادوالو، دا چې هیواد مو د خپلواکۍ او ازادۍ په درشل کې دی، باور لرو چې الله تعالی به د یرغل او ظلم ماتولو د ویاړ په څیر د یوه هوسا او بسیا اسلامي نظام نعمت هم پر افغانانو ولوروي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. هر افغان یې د خدمت حق لري. اسلامي امارت به داسې یو نظام رامنځته کوي چې په هغه کې د افغاني ټولنې ټول توکمونه، پرګني او ډلې خپل ځان وګوري او هیڅوک د پردیتوب احساس ونه کړي. په اقتصادي برخه کې له نړیوالو مرستو نه په استفادې سره یې ترکیز په زراعت، مالداري او د معدنو په استخراج وي. زیربنایي، انکشافي او تخنیکي سیستمونو ته جدي پاملرنه وکړي. داسې یو نظام چې د ټولنې خاتم وي او په ټولو تعلیمي، تربیوي، فرهنګي، اجتماعي، عمراني او انکشافي برخو کې د عدالت او شفافیت په رڼا کې د هیواد او ولس خدمت ترسره کړي. اسلامي امارت لکه څنګه چې د اسلامي نظام نفاذ د دنیا او آخرت د شیدونو ضامن بولي، د همدې نظام د ټینګښت، پایښت او یو مضبوط هیواد او پیاوړي ملت د پخپلو پښو درولو او غني کولو لپاره د ساینس، ټکنالوژۍ، بشري علومو، د نویو او مثبتو لاسته راوړنو خپلول او ترویج یو حیاتي ضرورت بولي. په دې برخه کې چې د اسلامي امارت په خلاف کوم تبلیغات کیږي یا د تعلیم د مخالفت تور ورباندې پوري کیږي، موږ یې پکلا کردو. اسلامي امارت د علم زده کړه یو دینی فرض بولي او د ښځو او نارینه و لپاره د شریعت په چوکاټ کې د ټولو هغو حقوقو قائل او پرې قانع دی چې د اسلام مبارک دین ورکړي دي او عملي کولو ته یې ځان ژمن بولي. په پای کې یو ځل بیا د اختر مبارکي درته وایم. الله تعالی دې توفیق درکړي چې د خوښیو په دې مبارکو ورځو کې په ځانګړي ډول د بېوزلو او غمجنو کورنیو لاسنیوی وکړي، د یتیمانو پر سر د شفقت لاس تیر کړي، د شهیدانو، بندیانو او مهاجرینو له کورنۍ سره مرسته وکړي او د بندیانو او زخمیانو پښتنه، خدمت او حوصله افزایی وکړي. والسلام. د اسلام خادم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد. خبر یوسف اوستل کر کر یوسف اوستل کر کر یوسف اوستل کر کر یدا عصر خلیل یدا عصر عمر مونګلر یو خبر یوسف Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Stada amar tabi yu pahar ghar sangar Mungalar yu kabar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Stada haq papay wan muminan shwal yaw gwan Abdullah la Allah dartakha wadi shwan Dartakha wadi shwan Dartakha wadi shwan Stada haq papay wan muminan shwal yaw gwan Abdullah la Allah dartakha wadi shwan Dartakha wadi shwan Dartakha wadi shwan Khudai ra kanay sa ajib wara rahbar Mungalar yu kabar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Ye da'a sir khalil ye da'a sir umar Mungalar yu kabar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Stada amar tabi yu pahar ghar sangar Mungalar yu kabar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Ye da'a sir khalil Mungalar yu kabar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Stada amar tabi yu pahar ghar sangar Mungalar yu kabar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar Yustafa ustalakkar